Do telefonu. Czy posypanie drogi solą? Takie telefony codziennie odbierają operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Czuję się zupełnie nieźle, jej samopoczucie też jest dobre. Tak o stanie zdrowia szefowej rządu mówił kilkanaście minut temu szef MSWiA Mariusz Błaszczak na specjalnej konferencji dotyczącej wczorajszego wypadku w Oświęcimiu. Minister rozmawiał z premier Szydło, która prosiła, by podziękować wszystkim za wsparcie. Auto jadące wczoraj z szefową rządu, by uniknąć zderzenia z Sejczęta, zatrzymało się na drzewie. Kierowca Fiata usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Przyznał się do winy, a szef ochrony, premier Szydło, przeszedł operację zakończoną sukcesem. Drugi funkcjonariusz BOR-u, kierowca, wyszedł ze szpitala. Szef MSWiA skrytykował część internautów, tak zwanych hejterów. Apelował, by nie eskalować napięć. Apeluję do pani, panów polityków o wyważone komentarze, o nieeskalowanie napięć. Zmiany w BOR następują i przynoszą wymierne efekty, dodał minister Błaszczak. Nasze działania związane ze zmianami w Biurze Ochrony Rządu muszą przybrać i przyjmują charakter odbudowy etosu służby, poczucia odpowiedzialności, ale także profesjonalizmu ze strony funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Wyciągane są wnioski z tych wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w roku 2016. Konferencja szefa MSWiA, jego zastępcy wciąż trwa, temat więc będzie wracał w serwisach Trójki. Był działaczem opozycji, członkiem Solidarności, obrońcą praw człowieka. 3 lata temu zmarł marszałek Senatu Zbigniew Romaszewski. W uroczystości nadania jego imienia jednemu z rąd w Siedlcach udział brał prezydent Duda. Jak mówił, wspomnienie postaci historycznych, takich jak Zbigniew Romaszewski, może być jednym z elementów budowania wspólnoty. Trzeba szukać tego, co wspólne, i to jest jak gdyby najistotniejsze, że nawet ludzie o różnych poglądach mają także i pewne rzeczy wspólne, choćby takie elementy historyczne, wartości, do których myślę, że możemy się spokojnie wszyscy razem odwoływać. Niepodległość, nasi bohaterowie narodowi, to są takie rzeczy, przy których powinniśmy być razem i to trzeba podkreślać. Podczas uroczystości grupa przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji skandowała Konstytucja, zgromadzony tłum odpowiadał okrzykami Andrzej Duda. 3-miesięczne niemowlę, które z siniakami i złamaną ręką trafiło do szpitala w Łodzi, jest w stanie stabilnym. Jego życiu nic nie zagraża. Podejrzanego o znęcanie się nad dzieckiem ojca aresztował sąd w Zgierzu. 28-latek został wcześniej przesłuchany, usłyszał zarzuty, za które grozi do 5 lat więzienia. Prokuratorzy wystąpią m.in. o jego badanie sądowo-psychiatryczne i opinię radiologa, bo jak podejrzewają, ręka malucha mogła zostać złamana kilkanaście dni wcześniej. Matka dziecka w czasie przesłuchania nie była w stanie określić okoliczności, w których mogło do tego dojść. Rodzina była pod opieką pomocy społecznej. 156 zarzutów dla prezesa jednej z firm komputerowych. To efekt długiego śledztwa prowadzonego przez sosnowieckich policjantów. O szczegółach mówi starsza aspirant Sonia Keper. Do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko jednemu z sosnowieckich przedsiębiorców. Prezes firmy oferującej usługi z zakresu branży informatycznej usłyszał łącznie 156 zarzutów. Sprawa dotyczyła naruszania praw pracowniczych. Główne przewiny, jakie zarzucono prezesowi, to nieodprowadzanie składek ZUS, zaleganie z wypłatami wynagrodzeń. Łącznie w sprawie zgromadzono ponad 30 tomów akt, a przesłuchano około 300 osób. Policjantów zawiadomiła Państwowa Inspekcja Pracy, która poinformowała, że w firmie może dochodzić do naruszenia praw pracowniczych. Prośby o kod PIN do telefonu czy posypanie drogi solą. Takie telefony to codzienność operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, choćby w Szczecinie. Nieuzasadnione zgłoszenia, pomyłki i żarty to 80% wszystkich połączeń. W kalendarzu Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji pracownicy centrów alarmowych uświadamiają, do czego służy. Dobry wieczór. Proszę pani, czy jest to możliwe, żeby pani mi podała jakiś numer na taryfę? Niestety większość telefonów, tutaj jak pani spojrzy na ekran, te na żółto to są te niezasadne. Prośby o PIN, tak, ktoś zasnął, ktoś się martwi, chce zwyczajnie porozmawiać, też tak często się zdarza, to łączymy z psychologiem, podajemy takie numery. Proszę pana, w Szczecinie lampa już od świąt nie świeci. Jeśli ktoś świadomie spowoduje fałszywy alarm, na przykład bombowy, może trafić do więzienia. Według kodeksu karnego grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki.

Audycja Parę Słów. Witam Państwa. Dorota Frontczak-Fiedorowicz, w skrócie Fala. Dziś moja pierwsza audycja. Będziemy się spotykać w każdą drugą sobotę miesiąca, więc może warto powiedzieć, czego się można spodziewać po tym naszym spotkaniu. Nazywa się ta audycja Parę Słów, dlatego, że będziemy mówić o słowach. Będziemy mówić o słowach piosenek i dlatego do każdej audycji będę dobierać piosenki według danego klucza i będziemy się zastanawiać nad tekstami. To może rzadkie, bo zwykle słuchamy muzyki i bujamy się w rytm, a nie często słuchamy tekstów i się nad nimi zastanawiamy, więc tutaj będzie na to czas. A dlaczego? Dlatego, że ja jestem dziennikarką z wykształcenia psychologiem, a też z zamiłowania tekściarką, więc piszę sama słowa piosenek. No i uważam, że to jest właśnie narzędzie, któremu się warto przyjrzeć. Czego będziemy słuchać? Będą piosenki na pewno różnych wykonawców. Będą głównie pewnie kobiety, bo wrażliwość kobieca jest mi bliska. Będziemy słuchać soulu, R&B, trochę hip-hop, może trochę elektroniki, ale nie będę też uciekać od popu. No i myślę, że będziemy słuchać muzyki głównie z lat 2000, trochę współczesnych, ale może uda się czasami też zejść do lat 90. i czegoś tam fajnego poszperać. Dzisiaj posłuchamy utworów, których tematy tekstów kręcą się wokół ciała, konkretnie kobiecego ciała. Audycję otworzył utwór grupy Destiny's Child pod tytułem Bootylicious. To jest takie dziwne słowo, którego nie ma w języku polskim, a które jest takim jakby... złożone jest z dwóch słów, czyli booty, pupka, i delicious, czyli smakowita. No i mówi właśnie o tym, jakie kobiece krągłości są apetyczne i w takiej właśnie afirmacyjnym tonie na początek się utrzymamy. A teraz dla Państwa zaśpiewa Tweet. Say around a quarter to three, still so high, hypnotized in a trance from this body, so buttery brown and tantalizing. You would have thought I needed help from this feeling that I felt, so shook I had to catch my breath. Oops, there goes my shirt up over my like mine's. I got worried. I looked over to the left, a reflection of myself. That's why I couldn't catch my breath. Oops, there goes my shirt up over my stay. Trudno uwierzyć, że ten utwór ma już 14 lat. Tweet nagrywała z Missy Elliott, z Timbalandem, znanym producentem amerykańskim. I muszę przyznać, że za pierwszym razem, gdy usłyszałam ten numer, byłam lekko zdziwiona, bo jest to piosenka o tym, że kobieta jest zachwycona swoim ciałem, a to raczej rzadkie. Nasza bohaterka wraca w nocy z imprezy do domu około 3 nad ranem i widzi w kątem oka w lustrze jakieś ponętne ciało i okazuje się, że to jest jej własne ciało. Co więcej, za chwilę robi striptease, więc opada spódniczka, opada bluzka. No właśnie, a na końcu pani siebie zaczyna dotykać, bo nie może się oprzeć swojemu ciału. No właśnie, nie jest tajemnicą, że mnóstwo piosenek, zwłaszcza z kręgu muzyki hip-hopowej czy R&B, ma wymowę erotyczną, a zwłaszcza jeżeli szukamy piosenek, w których tematem głównym jest ciało. To erotyka jest zawsze pierwszym skojarzeniem, myślę, i zwłaszcza czarnoskórzy wykonawcy, którzy są ewidentnie mniej pruderyjni od nas, lubią te tematy dotykać. I pozostając w tym klimacie początku lat 2000, posłuchamy hitu raperki o pseudonimie Kia pod tytułem My Neck, czyli Moja Szyja. All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Do it good, lick this. Just like you should, right now, lick it good, lick this, just like you should, my neck, my back, lick my, just like that, my neck, my back, lick my, just like that, my neck, my back, lick my, just like that, my neck, my back, lick my, just like that. Into it, don't stop, just do it, then you roll your tongue from the back up to the front, then you get it all, keep me up on ya, make sure I keep my eyes on ya, all over the club and stuff, a real player show me so much love, the best love comes slow and long, knows how to stay down on ya, all night till the crack of dawn, real good, keep it coming strong. Through the night, making so much love. Dead sleep when the sun comes up. So lick it now, lick it good. Lick this just like you should. Right now, lick it good. Lick this just like you should. My neck, my back, lick my just like that. My neck, my back, lick my just like that. You might roll dubs, you might have G's, but so what, player? Get on your knees. A girl like me moans and screams. Thug misses know what I mean. At the club so fresh, so clean. A girl's hating fellas watching me. Standing out in the line so clean. With a unit on my face so mean. I got a pig, watch fella I need. To take me out, spend this money on me. You try me, I make you see. No other girl got nothing on me. So lick it now, lick it good. Lick this just like you should. Right now. Lick it good, lick this, just like you should. My neck, my back, lick my, just like that. My neck, my back, lick my, just like that. So lick it now, lick it good, lick this, just like you should. Right now, lick it good, lick this, just like you should. My neck, my back, lick my, just like that. My neck, my back, lick my, just like that. My neck, my back. Roll your tongue from the back up to the front. My neck, get it on my back. Up on ya, make sure I keep my eyes on ya. My neck, my back. Roll your tongue from the back up to the front. My neck, get it on my back. Up on ya, make sure I keep my eyes on ya. My neck, my back. Lick my, just like that. My neck, my back. Lick my, just like that. See, y'all are super turned up. Oh, so you've been watching me. You're not hard to miss. Neither are you. Well, by the way, I'm Future. I'm C. I know you're gonna be mine, right? Oh, is that right? How you know? I saw it. Really? Yeah. Don't call me the Future for no reason. Okay, well, we'll see about that, Mr. Future. We will see. I'm gonna see you inside. All right, I'll see you inside. Yeah. He reads. Pierwszy utwór to My Neck w wykonaniu raperki Ki. No jest przed 22, więc powstrzymam się od tłumaczenia tekstu tej piosenki. Dość, że jest to instrukcja obsługi kobiecego ciała, powiedzmy. Drugi numer przeniósł nas w bardziej aktualne czasy, bo piosenka Key jest z 2002 roku, a Ciara przeniosła nas do 2013. Body Party to właśnie zaśpiewała dla nas Ciara. Utwór też jest dość erotyczny, choć w mniej bezpośredni sposób. No, Ciara mówi, że jej ciało jest twoją imprezą i tylko ty jesteś zaproszony. Tak śpiewa do swojego ukochanego. No ja bym nie wpadła na takie ujęcie tematu. Ciekawy jest też klip do tej piosenki, gdzie śliczna i utalentowana Ciara wykonuje piękny taniec dla swojego ukochanego i wykonuje naprawdę różne dziwne ekwilibrystyki, łącznie z tym, że robi świece. No jak widzimy, jak słyszymy, właściwie słowa są bardzo ważne też we flircie, bo piosenka Ciara była dwa razy przerywana właśnie taką rozmową flirtem z tym ukochanym. No i pozostając w tym klimacie flirtu, teraz posłuchamy pierwszego męskiego rodzynka, bo obiecałam, że nie tylko damskie wokale będą tutaj słyszalne. Zaśpiewa dla nas Usher, a zarapuje Kid Ink. Będzie to utwór pod tytułem Body Language, czyli mowa ciała. No nie jest to piosenka o komunikacji, tylko nadal o flircie. No i tutaj jest taka urocza gra słów. Usher śpiewa w refrenie, że no może nie mówisz zbyt wiele, ale za to czytam twoją mowę ciała. Posłuchajmy. It's not a lot that you've been saying, whoa, but I can tell from your body language. Okay, let's talk about it. Is your body? Let's talk about it. Can we talk about it? But you ain't gotta say too much. Ain't gotta say too much. I can read your body language. Ain't gotta say too much. I can read your body language. You ain't gotta say too much. Hate when you say that I play too much. When I get too close, I'ma touch that subject. I can read your body, enough said. Quit all that yapping. Need less talk and a little more action. Yeah. Now, girl, keep it G. Know you speak a little freak. I can hear it in your accent. Said, tell me, can you understand my language? If you try and ride, just stay in my lane. There's no other way to explain it in layman. Fuck who you came with. It's not a lot that too much. I can read your body language. You ain't gotta say too much. I can read your body language. It ain't hard to tell. If you don't wanna take it too far, then well, you better stop flirting and stop twerking. So perfect, cause it's working. That ass worth all the worship. You've been in your bag like Birkin. Never had it like this before me. You ain't no girl, better read up on me. You try and get high, gotta re-up on me. Being stuck up, gon' leave you lonely for the night. We should leave before the lights on, girl, I'm too on. It's not a lie that you've been saying. Gotta say too much. Ain't gotta say too much. Quiet talking, girl. I'm listening. Yeah. Come closer. Body language. Ain't gotta say too much. I can read your body language. Państwu audycji parę słów przy mikrofonie Fala. Słuchamy dzisiaj piosenek o ciele, a nie ma ich znowu tak dużo, bo jakoś tak się złożyło, że artyści wolą śpiewać o uczuciach, o przemyśleniach, o relacjach, takich bardziej ulotnych sprawach, a o ciele jakoś nie do końca. Dlatego jeśli ktoś zna jakąś piosenkę o ciele, o tym, jakie transformacje w nim zachodzą, o tym, jak się je odbiera, o tym, nie wiem, cokolwiek, co jest związane z ciałem, bardzo proszę, żeby mi podesłać taki tytuł albo tekst na adres skrzynki naszej mailowej audycji. Brzmi on paresłów@polskieradio.pl. Natomiast jeśli Państwo chcą się też ze mną jakoś skontaktować inaczej, to można wysłać też SMS-a na numer 71335. Już dostałam pierwszą wiadomość od Łukasza, który pisze, że przykułam jego uwagę. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że takich maili będzie też więcej. Usłyszeli Państwo piosenkę Kid Ink i Ashera Bad Language o flircie, czyli o tym, jak mężczyzna z kobietą rozmawiają właśnie mową ciała. A teraz zmienimy trochę klimat i przejdziemy do jakichś takich bardziej, nie wiem, ćwiczeń gimnastycznych, powiedzmy, i tanecznych. Jeśli szukalibyśmy tytułów piosenek, które najczęściej się pojawiają, a mają związek z ciałem, to na pewno byłoby to Move Your Body, czyli Rusz swoje ciało. Takich piosenek jest mnóstwo, naprawdę. Oczywiście większość z nich to utwory dyskotekowe, ale znalazłam też takie bliższe moim zainteresowaniom muzycznym. I myślę, że bywalcy imprez hip-hopowych sprzed kilkunastu lat, czyli moi rówieśnicy, będą mile zaskoczeni tym odkopanym hitem, który teraz usłyszymy. Move Your Body, duet Nina Sky. To bardzo ciekawy duet, bo to dwie bliźniaczki śpiewają, Nicole i Natalia. Piosenką tą w 2004 roku zeszły bardzo wysoko na liście Billboardu i w ogóle była to bardzo popularna piosenka. Na tej fali nagrały kawałki z Seanem Paulem, z raperem Noriegą, a następnie słuch o nich zaginął. Niestety tak też bywa w show biznesie. No, piosenka ta oczywiście nie była jakąś specjalną głębią obdarzona, po prostu była to piosenka o imprezie, o tym, żeby się ruszać. No a teraz będzie następny utwór, którego jestem też skromną współautorką, zespołu Parę Słów, czyli zespołu, w którym się udzielałam i udzielam czasem do dziś. I będzie to piosenka także o ruszaniu ciałem. Po prostu tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tańcz to. Tańcz to. Zobacz to proste, by rzeźbić ze swojego ciała kontury ostre. Jeszcze dości, mała będzie spojrzeń zazdrości, gdy staniesz się cała jak bogini miłości. Trenuję, ciężko pracuję, na sezon formę szlifuję, starannie normę szykuję, właśnie planuję zwycięstwo. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Pasji trzeba, by wpaść na serio w ten trans. Cała Polska biega, najlepszy sport dla mas. Sprawdź czas i tempo, uderzeń stóp po grunt. Oddech dogoni tętno, ruch rąk, spięcia ust. Tu liczy się tylko efekt, jak zawodnicy. Mam pretekst z ulicy prosto na metę. Trenuję non-stop, wciąż lepiej. Sexy trykoty na sali z luster. Synchronizowane koty tylko z biustem. A ty co, do roboty zanim usnę. Szasy, obroty i basic. Ty już znasz nasz język. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tempo, ten rytm to moje tętno. Po prostu tańcz to. Tańcz to. Pakuję, trzymam, rozluźniam, na zmiany spinam i puszczam grymas, wyginam i usta. Ten schemat to moja muszta. Po prostu tańcz to, akrobatko. W górę rurę spinaj się miękko, gładki metal pod kolanem czuj. O matko, wpatrzone spojrzenie zgrzane, masz władzę, kochanie. Ciało poddaję testom, mało przejmuję się resztą. Śmiało nadaję to tempo, ten rytm to moje tempo. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Ćwicz to, jak to dziewczynki ćwiczą. Gib się w rytmie, bądź dynamiczną kicią. Yeah. To było parę słów dynamiczne Kicia. Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy wpadł na pomysł tej piosenki, a było to jakoś na przełomie 2009 i 2010, kiedy to prowadziłam jako dziennikarka dużej gazety taką akcję społeczną Polacy Odwagi, dzięki której myślę, że jakieś kilkadziesiąt ton Polacy zrzucili. W tą akcję były zaangażowane różne media, no i między innymi też dziennikarze i gazety, i radia, i telewizji odchudzali się na łamach. I ja sama wtedy schudłam 12 kilo, no i pamiętam, jak ja się czułam po prostu super z tą obniżoną wagą, a też z taką takim poczuciem mocy. Odkryłam wtedy wielką radość, jaką daje bieganie, jaką daje siłownia. No i właśnie na fali tej fascynacji zdrowym stylem życia i też będąc pod wrażeniem, jakie fajnie jest mieć takie sprężyste, wyrzeźbione ciało, napisałam ten utwór, które Państwo przed chwilą usłyszeli. No, ruch daje endorfiny, daje poczucie mocy, poprawia samoocenę i nieustająco polecam wszystkim. Dostałam od Państwa bardzo dużo maili, bardzo dużo SMS-ów, za które strasznie dziękuję. Jest też mnóstwo pomysłów na to, jakie jeszcze piosenki są o ciele, aż nie sposób je wszystkie przeczytać. Na pewno najbardziej spodobało mi się podpowiedź, żeby puścić Czarno-Czarnych, piosenkę pod tytułem Nogi. No, jakoś śpiewam tę piosenkę często mojej córce, ale jakoś nie wpadam na to, żeby ją umieścić w audycji, a rzeczywiście jest bardzo fajna i mówi o bardzo takiej, no tak, bardzo pięknej części kobiecego ciała. Teraz trochę zmienimy klimat, bo do tej pory było tak frywolnie i erotycznie, a teraz będzie trochę trudniej może. Posłuchamy piosenek o tym, jakie ciało przysparza nam trudności, jakich nam przysparza właśnie lęków i jak to jest nie akceptować swojego ciała. Nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych stało, bardzo mnie porusza ta piosenka Mute Natalii Przybysz. Jak ją usłyszałam pierwszy raz, pomyślałam, że to jest naprawdę ewenement, żeby napisać piosenkę o swoich kompleksach, a nie o tym, że się właśnie akceptuje swoje ciało, czy że jestem seksowna i fajna, bo często taki jest wydźwięk piosenek, które mówią o ciele, wykonaniu różnych artystek. No Natalia potem w wywiadach mówiła często o tym, jaka dla niej trudna jest kobiecość i jak dla niej też trudne było to, że kiedy dorastała, to chłopaki zaczęli patrzeć na jej ciało właśnie, na to, na te krągłości, które zaczęły się pojawiać, że to nie było takie łatwe dysponować od razu tymi krągłościami, jakoś je akceptować. Zresztą sama mówiła, że jakoś zawsze czuła się bardziej takim chłopakiem, chłopczycą, zwłaszcza w porównaniu ze swoją mamą czy siostrą, które jakieś miały zupełnie inne kształty. No właśnie, to zainteresowanie mężczyzn naszym ciałem może wielu przeszkadzać, zwłaszcza nastolatkom, które są jeszcze z tym jakoś nieobyte i nie czują się z tym dobrze. No zwłaszcza, jeżeli to ciało się nie wydaje tak, jakie być powinno, a jak wiadomo, chyba każdy miał w życiu kompleksy, zwłaszcza w okresie dojrzewania. No cóż, ciało oprócz tego, że może nie spełniać naszych wygórowanych oczekiwań, to może także przysparzać różnych cierpień. No prawda jest taka, jest to na pewno truizm, że póki jesteśmy zdrowi, to jakoś tego ciała specjalnie nie czujemy. Raczej myślimy o sobie w kategoriach, nie wiem, emocji, intelektu. Raczej jesteśmy tą głową taką niż naszym ciałem. Jest takie w nas rozdwojenie. No i dopiero to ciało zaczynamy się nad nim zastanawiać, kiedy ono jakoś się psuje, nie wiem, choruje, albo kiedy przysparza nam jakiś cierpień. No i teraz będzie o tym, no genialna w moim odczuciu, piosenka Mary J. Blige, mojej ukochanej artystki, pod tytułem Hold Them Near. Why you can't touch me tonight? I can feel you getting impatient, but I really can't let you inside. Bad how deep the pain is, oh, you just couldn't believe. And yeah, I seem good on the surface, but I'm a mess underneath. See, when I took most of my heart, and spring punched me right in the stomach. Summer came looking for blood, and by autumn I was left with nothing. It took a whole damn year to repair my body. It took a whole damn year. It took a whole damn year to repair my body. It's been a bad 5 years. Gonna take a long, long year for me to trust somebody. Gonna take a long, long year. Gonna take a long, long year for me to touch somebody. It's been a bad 5 years. I'm not trying to do this on purpose, boy, I really wish I could. Don't act like you never heard this, I know you haven't misunderstood. Don't tell me you as well. I thought we were headed for heaven, but you're about to take me back to hell. See, winter took most of my heart, and spring punched me right in the stomach. Summer came looking for blood, and by autumn I was left with nothing. It took a whole damn year to repair my body. It took a whole damn year. It took a whole damn year to repair my body. It's been a bad 5 years. Gonna take a long, long year for me to trust somebody. Gonna take a long, long year. Gonna take a long, long year for me to touch somebody. It's been a bad 5 years. Take a long, long year for me to trust somebody. Bad to the liver, bad to the bone, bad to the liver, bad to the bone, bad to the liver, bad to the bone, in a bad body. I think people want to see how do you get through these struggles. To była piosenka Hold Them Near w wykonaniu Mary J. Blige z jej ostatniej płyty, która już wyszła 3 lata temu, więc Mary, czekamy na coś nowego. To jest piosenka, właśnie tytuł brzmi Hold Them Near, czyli ten cały potworny rok. No i Mary w tej piosence tłumaczy mężczyźnie, dlaczego nie może jej dotykać dziś. I opowiada historię jakiejś traumy, której doświadczyła i nie do końca wiadomo, co tam się wydarzyło. Myślę, że to jest też geniusz tego tekstu, że słuchacze mogą tam podłożyć jakieś też swoje doświadczenia. Pamiętam, że kiedyś spotkałam się z moją koleżanką, która jest również taką samą psychofanką Mary jak ja, i wymieniłyśmy się poglądami. Ja mówię, słyszałaś tą nową piosenkę Mary? Ona jest chyba o, nie wiem, o poronieniu. A moja koleżanka mówi, nie no, co to, ona jest o przemocy jakiejś fizycznej, o jakimś pobiciu. No właśnie, na tym polega też właśnie geniusz tej piosenki. Dość, że ciało tej kobiety, która śpiewa, zostało w jakiś sposób uszkodzone i musi się teraz zregenerować. No to jest piosenka właśnie bardzo mi bliska, bo przypomina nam, że jesteśmy ciałem, o czym często zapominamy właśnie. Mi też przypomina o tym, że jestem ciałem, moje doświadczenie życiowe, bo 4 miesiące temu urodziłam dziecko i teraz czuję się rzeczywiście tym ciałem jakoś tak bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czuję się tymi rękami, które noszą, tymi plecami, które bolą, tą piersią, która przytula i karmi. No i właśnie. O macierzyństwie. Ja myślę, że o macierzyństwie, macierzyństwo zasługuje na osobną audycję, żeby porozmawiać sobie o tym, jakich transformacji doznaje kobiece ciało, kiedy kobieta staje się matką. No i bardzo bym była wdzięczna, gdyby państwo zechcieli mi poprzesyłać jakieś piosenki dotyczące macierzyństwa, bo wcale takich dużo jakoś nie ma. Dotyczące macierzyństwa, dziecka, właśnie takiej podjęcia tej nowej życiowej roli. Przypominam, nasz adres mailowy to jest paresłów@polskieradio.pl. I też można wysyłać do nas SMS-y na numer 71335. Bardzo zapraszam i proszę o kontakt i o pomoc. Bardzo dużo dzisiaj dostałam maili, bardzo dużo dostałam SMS-ów, za wszystkie bardzo dziękuję. Zwłaszcza, że jakoś państwu chyba się nasza audycja spodobała. Całe szczęście, bo będziemy się spotykać raz na miesiąc. Następnym razem słyszymy się 11 marca, czyli w drugą sobotę marca. I wtedy posłuchamy piosenek o facecie idealnym. Wybiorę takie utwory, w których artystki mówią, jakich mężczyzn chcą, a jakich mężczyzn nie chcą. Ja się z państwem powoli żegnam. Do widzenia. Puszczę państwu jeszcze jeden utwór Sokoła, czyli polskiego rapera, który w doskonały sposób zinterpretował wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Moje ciało. No naprawdę, jak usłyszałam to pomyślałam, ale Sokół napisał genialny tekst. Potem odkryłam, że to jest rzeczywiście wiersz po prostu Tadeusza Różewicza. No, on opisuje to rozdwojenie nasze wewnętrzne, to, że jesteśmy zarazem duchem i ciałem. I jak sobie z tym radzić? Właśnie, posłuchajmy. Moje ciało mówi do mnie, ja nigdy nie przestanę oddychać, ja nigdy nie przestanę jeść, trawić, kochać. Ja twoje ciało nie przestanę widzieć, co ty robisz ze mną, gdzie mnie prowadzisz, czemu chcesz mnie powiesić na tym haku pod czarnym sufitem, czemu chcesz mnie wypchnąć z okna drapacza chmur, czemu mnie rzucasz pod koła, zostaw mnie tutaj, chcę wdychać głęboko czyste powietrze, mój język chce wejść w usta dojrzałej dziewczyny. Jeśli chcesz iść do ziemi, idź sam, ciało moje mówi do ciebie, ja będę żyło bez troski, bez ciebie, ciało moje zostawia mnie i odchodzi do twojego ciała. Twoje uśmiecha się, płacze, pokazuje zęby, mówi, ja wróć ciała mam, ale ty tego nie widzisz, widzisz tylko, ale że ja, moje ciało dotyka twojego i mówi obłudnie, ja wiem, ale muszę dotknąć ciebie, nasze ręce, nasze usta są mądrzejsze od nas. Zasypiają